επιχείρηση. Η ΚΕΔΑ, όταν την παραλάβαμε ως ΔΕΑΔΑ, θα πρέπει να ενημερώσω την αντιπολίτευση, γιατί είμαι νέος και η μνήμη μου είναι ακόμη δυνατή. Την παραλάβαμε με 11 μήνες απλήρωτο προσωπικό. Υπάρχει προσωπικό εδώ πέρα, το οποίο εγώ, κύριε Κασαβέ, επουδενή λόγο δεν θα το έφερνα στη θέση εκείνη και το ρωτήσω, είσαι απλήρωτος 10 μήνες. Γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους στηρίξαν και καλά κάνουν, και έτσι πρέπει, πολιτικά όντα είμαστε όλοι, στηρίξαν κάποιες πολιτικές πεποιθήσεις. Δεν θα τους καταγγείλουμε γι' αυτό και δεν βρέθηκα ποτέ στο σημείο να καταγγείλω κανέναν γι' αυτό. Σίγουρα κάποιοι στήριξαν τον κύριο Σπιστό, τον κύριο Λέκα, εμένα, τον κύριο Φωτιάδη. Είναι λογικό αυτό. Γι' αυτό είμαστε πολιτικά όντα. Όμως θα πρέπει να σας θυμίσω ότι υπήρξαν άνθρωποι 11 μήνες απλήρωτοι, όταν παραλάβαμε, με 5 εκατομμύρια ευρώ χρέη προς το ΙΚΑ. Τα οποία η ΚΕΔΑ τα εξόφυλλησε πλήρως προς το ΙΚΑ τα χρέη, με ρυθμίσεις και με καταβολές. Επίσης θα πρέπει να σας θυμίσω ότι ομόφωνα εδώ, σε αυτό το συμβούλιο τον Ιούλιο του 2007, πήραμε να δάνε 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα πήραμε για να βάλουμε στο τσέπη του κ. Φωτιάδη, τη δουλειά μου, του κ. Κολυτζάκη. Τα πήραμε εδώ στους εργαζόμενους, ΔΕΑΔΑ, ΔΕΤΕΔΑ, ΔΕΝΔΑ, κοντά στους 1.000 στο σύνολο. Αν δεν το θυμάστε, υπάρχουν τα πρακτικά να σας το θυμίσουν, αλλά καλύτερος μάρτυρας όλων είναι οι εργαζόμενοι που είναι εδώ πέρα, τους οποίους και πάλι ότι δεν θα ήθελα να τους ρωτήσουμε αν έχουν πληρωθεί. Είμαι βέβαιος ότι έχουν πληρωθεί. Όσον αφορά το ΙΚΑ, και αυτό το καταβάλαμε μέχρι τελευταία δεκάρια για 650 εργαζόμενους. Σήμερα η ΚΕΔΑ και η ΚΕΠΕΔΑ έχει 160. Είμαστε οι κακοί, οι οποίοι κατηγορούμαστε ακόμη και να ξέρουμε ότι απολύσαμε 300. Δυστυχώς σε καιρούς δύσκολους χρειάζονται αποφάσεις δύσκολες. Και εκείνη την περίοδο, όταν λήξαν συμβάσεις, είπαμε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να τις ανανεώσουμε, γιατί ξέραμε και πάλι ότι θα μείνουν για άλλους 12 μήνες απλήρωτους. Γιατί είναι απλά τα πράγματα. Η επίτροπος δεν θα πλήρωνε. Και το γνωρίζει πολύ καλά και ο κ. Στρεφτός και όλοι όσοι περάσαν δήμαρχοι από εδώ, ότι όταν δημιουργούνται τέτοιες προστριβές με την επίτροπο, δυστυχώς κερδισμένοι είναι αυτοί οι οποίοι προβάλλουν όλες τις αντιστάσεις. Και κάνει και τα ίδια και σήμερα. Ανεξαρτήτου χρωμάτων εκεί. Ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε Πασόκ είναι. Είναι αυτό που θέλει αυτή να είναι. Ο κάθε επίτροπος. Όσο περάσαμε στην ΚΕΔΑ και μείναν οι εργαζόμενοι, είχαμε ένα θέμα με την πτώχευση. Νομίζω ότι ήμουν σαφέστατος τον Αύγουστο που σας κάλεσα όλους εδώ πέρα μαζί με τον Πασχάλη Ζωήμαρχο όλους εδώ και σας ζήτησα να φτιάξουμε μια καινούργια επιχείρηση. Θεωρείτε ότι φτιάξαμε την καινούργια επιχείρηση επειδή λέγαμε δεν είχαμε τι να κάνουμε? Φτιάξαμε την καινούργια επιχείρηση για ένα μοναδικό λόγο. Για να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Δεν κάνουμε άλλη δουλειά εδώ πέρα, είστε σίγουροι. Έχω πάψει να ασχολούμαι με αυτά εδώ πέρα, ασχολούμαι μόνο οι εργαζόμενοι και ασχολούμαι μόνο με τα δικαστήρια. Τα οποία θα μου πείτε εσείς τα προκαλέσατε πρώτοι. Δεν τα προκαλέσαμε, κύριε. Τα βρήκαμε και τα συνεχίζουμε. Όταν ανέλαβα πρόεδρος, είχα 6 διαταγές πληρωμής από τον κύριο Τσόγκα για έργα τα οποία ουδέποτε εκτέλεσε ή τουλάχιστον η τεχνική υπηρεσία δεν δίνει βεβαίωση ότι εκτελέστηκαν. Και να πω και το ακόμη πιο τραγελαφικό. Για τα 6 αυτά, για τις 6 διαταγές πληρωμής, έχει λέει δελτία αποστολής για τη μία. Στο οποίο δελτία αποστολή του τόπου προορισμού αναφέρεται τόπο προορισμού Αχαρνέ. Εδώ κοβόταν συνέχεια και εδώ είναι. Δεν θα μα το λέει συνέχεια το πράγμα. Πού θα κοβότανε, σε ποιο δρόμο θα κοβότανε. Για όνομα του πλέονται, σταματήστε αυτό το πράγμα να το λέτε συνέχεια. Επανενημέρωση λέτε αυτό, σταματήστε. Καλά κάνει. Καλά κάνει και φωνάζει ότι θα πάρει. Σα παρακαλώ, πού δεν ήταν να κοβότανε. Εδώ ήταν το δημαρχείο, εδώ ήταν η έδρα. Πού θα κοβότανε. Σου κουβάλλον θα κοβότανε. Θα σα πούμε που θα. Στα δελτία αποστολής, επειδή με βέβαια. Έτσι είναι και εγώ, έτσι όπως σας το λέω. Έτσι είναι και εγώ, έτσι όπως σας το λέω. Δεν λέω ψέματα. Να φωνάξω κι εγώ, θα ακουστώ περισσότερο. Μετά από 3 χρόνια, εγώ σας το εκεί μας λέτε, γιατί δεν πληρώνετε. Αφήστε τον άλλο να τελειώσει, κύριε συνάδελφε, και ζητήστε τον λόγο συνέχεια κάτι έχετε. Και το 11 μήνες να μας πληρώνετε πρακτικά αυτό που πληρώσατε εσείς μετά, το 2006 που πληρώσατε. Πάλι 11 μήνες. Και εγώ λέω και πάλι ότι δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία να φέρω στο σκαμνί εργαζόμενο για να το ρωτήσω ήσουν 12 μήνες απλήρωτος. 11. Ξέρει καλύτερα από τον καθένα αυτός άμα ήταν. Εγώ πολιτικά το καταθέτω. Όποιος το πιστέψει, το πίστεψε. Όποιος το πιστέψει, λέω και πάλι, το γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι το βιώσανε. Μου είναι αρκετό. Όσον αφορά το δελτίο αποστολής στο προσωπικού Αχαρνέ, θα πρέπει να ενημερώσω τον κύριο Τσιαπάρα ότι η ιδιότητά μου είναι λογιστής. Έχω λογιστικό γραφείο και μου δίνει μια καλή πάσα για διαφήμιση, για δώσεις Αχαρνές απέναντι την εφορία. Στα οποία θα πρέπει να ενημερώσω τον κύριο Τσιαπάρα επίσης δηλώνω το κάθε ευρώ που παίρνω. Έχω λογιστή. Θα πρέπει να ενημερώσω επίσης τον κύριο Τσιαπάρα ότι αφού έχετε και λογιστή, στα δελτία αποστολής, στα δελτία αποστολής ιδιαίτερα από την Τσόγκα Σαβέ, μια ανώνυμη εταιρεία. Προς Θεού, δεν γνώριζε το λογιστήριο της ΔΕΔΑ. Δεν γνώριζε το λογιστήριο της ΔΕΔΑ. Ήταν όλοι άσχετοι, άχρηστοι. Ό,τι θέλετε μπορούμε να τους προσάψουμε στους ανθρώπους. Ό,τι θέλετε. Αν και λογιστές με αλφα τάξη στοιχεία. Δεν νομίζω να γνωρίζετε, γνωρίζετε και πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι τι να κάναμε. Το λογιστήριο της Τσόγκα Σαβέ δεν γνώριζε ότι όταν κόβουμε ένα δελτίο αποστολής γράφει Αχαρνέ, Φιλαδελφία, 85. Αυτό εδώ μας είπαν στο δικαστήριο, είπε ο μάρτυρας και υπάρχει και μαρτυρία του εδώ πέρα. Γιατί κάποτε κάποιος κύριος ήρθε και είπε ότι την επιχείρηση τη φαλήρισε η κυρία Λέκα. Δηλαδή, το τι έχουμε ακούσει εδώ μέσα αρχίζουν να μας σηκώνει τρίχα στο έτος. Λοιπόν, κάποιος μάρτυρας, ο μάρτυρας λοιπόν του κύριου Τσόγκα βγήκε και είπε, εμείς λέει, τα μετά, τα του ασφάλτου του είχαμε λέει κύριο το αρχείο. Ειλικρινά, εγώ επειδή ζούσα εδώ πέρα. Εγώ δεν αφήσουμε τότε, θα μπορούσε κάποιο άλλο να του ασφάλτου. Αλλά αν ένα γύρω-γύρω από το Δημαρχείο, αφήσουμε να έχω την αμφισβήτησή μου το 2006, ρίχνουμε ασφάλτου γύρω-γύρω από το Δημαρχείο. Αφήστε να μην αφήσετε. Μία ερώτηση σου κάνω και απάντηση στην ώρα. Ευθύτατα, όχι ευθέω μόνο, ευθύτατα. Παρακαλώ. Τι υπονοεί. Ήρθανε ή δεν ήρθανε Ιταλικά. Εάν δεν ήρθανε, πες το ευθέω. Εδώ δήλωσέ το μέσα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευθέως θα το πεις. Διότι αν δεν ήρθανε και έχουν ψευσεύτηκα τιμολόγια ο Τσόγκας, κάποιοι τα φάγανε. Πες το εδώ μέσα. Κύριε Στριφτέρη. Πες το εδώ μέσα. Αν ηρεμήσετε, εγώ θα τα πω όλα. Ήρεμος. Θα τα πω όλα. Δεν με έχεις δει θυμωμένο. Δεν με έχεις δει θυμωμένο. Είμαι βέβαιος. Είμαι πολύ ήρεμος. Γι' αυτό σου λέω. Αλλά αν με αφήσετε. Τι υπονοείς. Δεν θα δείχνω, τα λέω ξεκάθαρα. Δεν υπονοώ, τα λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, επειδή δεν υπονοώ τίποτα απολύτως, το λέω ξεκάθαρα. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου δεν έχει καμία βεβαίωση ότι παρέλαβε έργο από τον κύριο Τσόγκα. Είμαι σαφής. Εγώ δεν υπονοώ τίποτα. Λέω ότι λέει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Να πάρω τελεία στο κύριο Στριφτέρη. Δεν υπονοώ τίποτε. Γίνανε ή δεν γίνανε. Δεν ήμουν εδώ. Το 2006 εργαζόμουν στο ήλιο, κύριε Στριφτέρη. Λέω όμως και πάλι. Κάποιο πρέπει να πιστοποιήσει ότι γίνανε αυτά τα ρημαδόρια. Ποιο το πιστοποιεί. Ποιο το πιστοποιεί. Δεν είναι κάθε. Δεν μπορεί να σου κάνει. Δεν έχει τεχνική υπηρεσία. Τη λέω το εγώ, τη έκλεινε, το ξέρει. Που δεν είχαμε καμία άλλη ακούβα. Και τώρα έχει γεννήσει ένα μαθησία που για να μην πει από την πόλη κάθε μέρα. Να διακόψουμε και να ρωτήσουμε. Τι να λέει. Είπαμε να πάμε σιγά σιγά να μην το παίρνει το είπαμε εάν εμείς, κύριοι συνάδελφοι, δίνουμε τέτοιο παράδειγμα, τότε εγώ τι αξίωση να έχω από τον κόσμο κάτω. Εάν... Να μην να μας το κάνουν εκεί, πρόεδρε. Να σου πω κάτι, και εσείς το να προκαλείτε. Και εγώ πρέπει να σας το πω. Και εσείς το να προκαλείτε. Αλλά βλέπετε ότι ήμουνα φρόνος και στον πλανήτη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Στον πλανήτη άλλο. Μιλάει ο πρόεδρος του τη στιγμή. Έτσι. Αν θέλετε να διευθύνετε εσείς τη διαδικασία, πέστε φούτο, να πάρα κάτσε κάτω, πού κελάτε. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, εάν νομίζετε ότι αυτή είναι η διαδικασία και αυτό είναι πολιτικό πολιτισμό, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Έδωσα το λόγο σε κάποιον συνάδελφό μα. Αφήστε το να τελειώσει και μετά χτυπήστε το σαν τα πόδια. Όμω, το να επιτίθεστε ομάδων τώρα, νομίζω ότι δεν είναι και η καλύτερη διαδικασία. Έτσι. Αφήστε το να συνεχίσει. Να τελειώσει, εάν εγώ θεωρήσω ότι παρεκτρέπονται και δεν κάνω στα δουλειά μου, τότε εγκαλέστε τον πρόεδρο. Άλλο αφήστε τον παρακαλώ να τελειώσω. Ελάτε κύριε. Ελάτε κύριε. Να φτάσουμε εκεί κύριε Λιθρέα, να φτάσουμε εκεί, γιατί με αφήνει να φτάσω. Τι να κάνω, για να φτάσω εκεί έχει μια. Έχει ένα story που λέμε. Στρογγυλέψτε το λίγο κύριε Φίλιππ. Δεν είναι εύκολο. Μια πτώχευση δεν είναι εύκολο να στρογγυλέψει κύριε Πρόεδρε. Μόνο που εγώ συγγνώμη για τη διαδικασία, είπα να γίνει θέμα να το συζητήσουμε. Αν θέλετε, μπορώ να ολοκληρώσω. Θάνο, να πω λίγο μια πρόταση. Αν θέλετε, μπορώ να ολοκληρώσω. Όχι, όχι, όχι. Να ολοκληρώσω και αν θέλει να θέσουμε ω θέμα, α έρθουν εργαζόμενοι και α μπει ω θέμα. Το είπα, κύριε Αφουξενίδη, δεν παρακολουθήσω του προφανώ. Υπάρχει έτσι και αυτό και το άλλο πέρασε έτσι. Λοιπόν. Μπορεί να μπει στην ουσία, κύριε Αφουξενίδη. Ίσως δεν το κατάλαβε ο κύριο Αφουξενίδη ότι υπάρχει έτοιμο και αυτό θέμα. Το θέμα τη κεβέρα. Ελάτε κύριε Δημάρχη, να τελειώσουμε τις ανακοινώσεις γιατί ήδη πάμε 2 ώρες. Δεν έχω τελειώσει όμως κύριε. Α, δεν τελειώσατε. Πώς καταλαβαίνετε, σας ζήτησα να με βοηθήσετε και να με προστατεύσετε, αλλά έχω 200 διακοπές. Άρα λοιπόν, έχοντας κάποιες αλλαγές πληρωμών να πληρώσουμε τον κύριο Τσόγκα, ερχόμαστε σε μια επικοινωνία μαζί του και του λέμε τουλάχιστον που έχει το έργο. Το ρίξαμε γύρω-γύρω μας, λέει ο κ. Τσόγκας. Ρωτάμε την υπηρεσία, δεν υπάρχει. Μου λέει ο Δήμαρχος, τι να κάνουμε, πάμε διακύκλωση. Εμείς πρέπει να το πληρώσουμε. Τι να κάνουμε, λέει, να πληρωθεί. Ο Δήμαρχος έχει να πληρωθεί. Βγάλε τα λεφτά, νόμιμα, να πληρωθεί. Πώς τον πληρώσω, του λέω. Εγώ πηγαίνω στην Επίτροπη και του λέω, υπέγραψε. Ό,τι υπογράφει, γράφει από κάτω για ποιον είναι. Από κάτω γράφει. Προμηθευτής και παιδά, και δά, αφού ξενίδι τόφιλο. 6.000. Προμηθευτής και δά, Γρηγορία Βυζιάννη, δικηγόρο, 1.000. Προμηθευτής Γιωρέτα Παπαδοπούλου, 100 ευρώ. Εργαζόμενο αυτό, 50 ευρώ. Γράφει και υπογράφει τέτοια. Τι μου λες του Δήμαρχε, να πάρω τον εργαζομένο και δώσω τον κύριο Τσόγκα, να πάρω τον προμηθευτό των υπολείπων και δώσω τον κύριο Τσόγκα. Όχι, δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Να στείλουμε ένα ένταλμα στον κύριο στην Επίτροπη, να το εγκρίνει ότι είναι παλιότερη βουλή και πολύ ευχαρίστω να το πληρώσω. Όντως το κάνουμε, ενημέρωσα εγώ ότι δεν πρόκειται να γίνει, γιατί ήξερα ότι η Επίτροπος όταν τη ζήτησα τη λέω ότι έχουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να πληρωθεί. Και μου λέει θα μου φέρετε συμβάσει από αποφάσει. Ναι, αφού συμφώνησε και ο κύριο Τσόγκα. Συμβάσει, αποφάσει. Ζήτησε όταν νόμιμο τέλο πάντων. Δεν ζήτησε κάτι τρελό, ζήτησε όταν νόμιμο. Τη πήγαμε να πληρώσει μια παλιά οφειλή, λέει απορρίπτεται. Δεν το συζητάμε. Ο κύριο Τσόγκα μα έφυγε σε πτώχευση. Το δικαστήριο καταγγέλει την κυρία Λέκα ότι το ταμείο το οποίο. Γιατί εμεί είπαμε ότι στο λέω στην πτώχευση του δικαστήριου, το ξέρουμε ότι κύριοι, δίνουμε λεφτά, πληρώνουμε. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο πληρώνουμε. Νοέμβριο, Οκτώβριο, προμηθευτές, είκα. Πληρώνουμε. Και το δικαστήριο μας λέει: όχι, δεν πληρώνετε, λέει. Αυτά που πληρώνετε, έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά που δώσατε, λέει, το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Όχι, λέει, δεν είναι σωστά, δεν τα δώσετε καλά. Δεν τα έχετε δώσει, λέει, σε τίτλους, σε οφειλές οπλισμένους με τίτλο. Ο Σαν έρχεται το δικαστήριο μας λέει: αυτό είμαστε που θα πληρώσουμε τελικά. Δεν τα έχετε δώσει εκεί, λέει. Άρα δεν έχετε λεφτά να πληρώσετε, γιατί η διαδικασία έχει σε αυτό, λέει. Δεν έχει λεφτά. Μα εμείς λέμε έχουμε λεφτά και πληρώνουμε. Τους πληρώνουμε εργαζόμενους, προμηθευτές. Τον εν λόγω κύριο τον πληρώνουμε γιατί? Γιατί μας δίνει ένταλμα ο Επίτροπος. Ναι, έχουμε λεφτά, αλλά έχουμε λεφτά συγκεκριμένων ανθρώπων. Δεν έχουμε τη γειτονιά στα λεφτά και τα διασκοπίζουμε όπως θέλουμε. Έχουμε συγκεκριμένα χρήματα για συγκεκριμένους ανθρώπους. Και θα φτάσω και στην απληρωσιά. Συγκεκριμένα λεφτά για συγκεκριμένους ανθρώπους. Άρα τη λέμε τη Προέδρου, πώς να πληρώσουμε, δεν μας δίνει το δικαίωμα. Λέει δεν έχει σημασία, από τη στιγμή που δεν πληρώνετε, έχετε λεφτά και δεν πληρώνετε αυτό. Φτωχή. Πάμε να κάνουμε την έφεση και μας προλαβαίνει ο κύριος Τσόγκας γιατί δεν πρόλαβε το διάστημα των 3 μηνών να κάνει εισαγγελία της αναγγελίας πιστωτής. Και κάνει μια διαδικασία, το φάνηκε ένα δικαστήριο, στο οποίο έρχεται και ζητάει παράταση της αναγγελίας αυτής. Και πάμε και κάνουμε κύριες παρεμβάσεις έναντι όλων αυτών των διαγωνιών τον οποίο ζητούσε και ζητούσε να γίνει πλέον πιστωτής στην πτώχευση. Στο δικαστήριο. Ακούστηκε ότι δεν είχαμε επαρκή κάλυψη, δεν ήμασταν εκεί. Ήμουν εγώ εκεί, δηλαδή ποιο ήταν ο πρόεδρο εκεί, ποιο άλλο εκεί. Πήγε ο πρόεδρο, πήγαν οι δικηγόροι, πήγαν οι εργαζόμενοι όλοι, πήγαν οι εργαζόμενοι γιατί ναι, να ασκηθεί και να πει να δει ο πρόεδρο ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ, δεν υπάρχουν χαρτιά. Υπάρχουν άνθρωποι. Και ήταν και δικιά μου πρόταση προ του εργαζόμενου και ήδη δηλαδή βασικά είπαμε θέλω να έρθουν και εμεί, αλλά και δηλαδή βεβαίω και αυτοί, και πού να έρθετε. Είναι η πρώτη που του ενδιαφέρει. Εγώ κύριοι του εργαζόμενου του βρήκα εδώ και του βρήκα ο επόμενο. Δεν με βρήκανε, τους βρήκα. Δεν είμαι εργαζόμενο. Είμαι εργαζόμενο, αλλά όχι στην επιχείρηση. Κατά μια ευρία έννοια είναι και στην επιχείρηση. Κατά μια ευρία έννοια. Γιατί εγώ το πρωί με το βράδυ εκεί μέσα είμαι. Και ούτε γι' αυτό θα φέρω μάρτυρε να το πιστοποιήσουμε. Θα βάλω σου κάρτα όμω να το. Για να τελειώσω όμω. Ερχόμαστε στη διαδικασία τη πληρωμή. Τον Αύγουστο την χάνει δυστυχώ αυτό το πράγμα τη πτώχευση. Έτσι με ανακρίνει το μεγάλο ζήτημα. Μέχρι και τον Αύγουστο όμως, μέχρι και τον Ιούλιο, οι εργαζόμενοι κάθε τέλος του μήνα ήταν πληρωμένοι. Τους οφείλονταν 3,5 μηνιάτικα από το 2008. 3,5 μηνιάτικα από το 2008. Όμως μέχρι και τον Ιούλιο, 1η-1η του 2009, έως και 31 ευρώ του 2009 κάθε μήνα οι εργαζόμενοι είχαν το μισθό τους. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Από 1η Σεπτέμβρη του 2009 έως και 31 Οκτώβριο του 2009 οι εργαζόμενοι είναι πληρωμένοι. Ο τρόπος. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι φτιάχνεις την καινούργια επιχείρηση, παίρνοντας αυτό που λέει ο κώδικας, απόσπαση από τη μία επιχείρηση στην άλλη, αποσπούμε το προσωπικό το οποίο λέμε να τους βάλουμε όλους και ελπίζουμε να περάσουν όλοι, γνωρίζοντας ότι κάποιοι ίσως δημιουργήσουν για κάποιους πρόβλημα. Έρχεται ο σύνδικος εκ των υστέρων και λέει: ξέρετε κάτι. Η επίτροπος μάλλον και λέει: ξέρετε κάτι. Εγώ λέει: παίρνω αυτόν τον αποσπάσιο για να αποφάσουν τον δημαρχό, τι λέει ο κώδικας, καλά τα κάνατε. Θέλω και μια επιβίωση από τον σύνδικο ότι απαλλάσσεται η κερδά από πλέον υποχρεώσεις των εργαζομένων. Δηλαδή, ο πτωχός δεν τον βαρύνουν όλα αυτές οι υποχρεώσεις. Δεν είναι δύσκολο να το πούμε αντιφέρει. Άλλωστε, λέμε όντως, τους αποσπάσαμε τους ανθρώπους, η κερδά δεν έχει να πληρώνει πλέον. Τελειώσαν αυτοί οι άνθρωποι, φύγανε από εκεί, πήγανε στην άλλη. Το λέμε στο σύνδικο, λέω στον σύνδικο, εγώ δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσει. Θα πρέπει να ρωτήσουμε την εισηγήτρια των πτωχεύσεων. Πάμε στην εισηγήτρια των πτωχεύσεων. Τη λέμε, έχουμε αυτό το θέμα. Βάσει του άρθρου 33 του πτωχευτικού κώδικα, εδώ είναι και αυτό για όποιον θέλει να μελετήσει. Βάσει λοιπόν του άρθρου 33 λέει ότι μπορούν συμβάσει τι οποίε χρωστάει ο πτωχός να τι αναλάβει ένα τρίτο. Με τη σύμφωνη γνώμη φυσικά του τρίτου και του συνδίκου. Ο πτωχός και να μην συμφωνεί, αφού συμφωνούν αυτοί οι δύο, μπορεί να απαλλαχθεί από το βάρος ο πτωχός. Πάμε αυτό το άρθρο στην κυρία Συγγήτρια του Πτωχεύσεων, γιατί λέει: ορίστε, απαλλάσσουμε βάρη από την πτωχή. Αφήστε να του πάρουν σε εμάς. Όχι. Η πτωχή, επειδή οι εργαζόμενοι είναι ένα άλλο κομμάτι, για μένα παρατηρείται μια τεράστια αναλγησία εδώ. Λέει: υπάρχει ένα άλλο κομμάτι. Στο άρθρο 33 δεν μιλάει για όλους τους πιστωτές, δεν μιλάει για πιστωτές, για προμηθευτές γενικά. Μιλάει για συγκεκριμένους. Οι εργαζόμενοι λοιπόν στο άρθρο 34, όπου εκεί πρέπει να του απολύσετε. Στην ευρία έννοια και οι εργαζόμενοι προμηθευτές είναι. Προμηθευτές είναι επιχείρηση. Και ο Δήμαρχος προμηθευτής προς το Δήμο. Και όλοι μας εμείς είμαστε προμηθευτές προς κάπου. Προς αυτήν την πλήρω τέλος χρόνια στην εργασία του, στα χέρια του. Αυτό προσφέρουν οι εργαζόμενοι. Και αυτό προμήθεια είναι. Λέει δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ λέει θα πάμε τώρα τρελαδέ και να τσακωλήσετε. Πάμε στο πτωχευτικό δικαστήριο και λέμε. Ότι ξέρετε κάτι, εμείς απαλλάσσουμε βάρη. Δώστε μας την ευκαιρία να του πάρει καινούργια επιχείρηση και παιδά και του πληρώσουν. Να πάρουμε αυτό το χαρτάκι, το πάμε στην επίτροπο να υποχρεώσει τα εντάλματα. Τα εντάλματα μηνός Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, τώρα και Νοεμβρίου βρίσκονται στην επίτροπο. Η επίτροπο δεν τα έχει κάνει πράξη γιατί λέει φέρτε μας την ευκαιρία του συνδίκου. Θα στη φέρω να λέμε γιατί έχουμε δικαστήριο το κρέμα. Μόλις πάμε το δικαστήριο το κάνουμε. Πώς έχουν πληρωθεί οι εργαζόμενοι και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και θα να αναφερθούν οι εργαζόμενοι ένθερ και ένθερ εδώ. Έχουν πληρωθεί το Σεπτέμβριο με το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, το οποίο εδώ είναι να αναλάβω για την όποια ευθύνη χρειαστεί, όπου με το μετοχικό κεφάλαιο δίνεται για εργασία, εφθασώ το λίγο αυτό, και θα είναι τιμή μου και καμάρι μου να καταγγελθώ για κάτι τέτοιο, ενώ δεν δίνεται για πάγια στοιχεία, για αγορά πάγιων στοιχείων. Την δεύτερη φορά τον Οκτώβριο, με τις, το ένταλμα βγαίνει έναντι προμηθευτών. 127.000 ευρώ έναντι προμηθευτών. Να πληρωθούν προμηθευτές. Τιμολογημένα, η Επίτροπη θα βλέπει ένα προς ένα, προσφορές, συμφωνητικά, συμβάσεις. Τα πάντα. Τα δίνουν στην Επίτροπη, τα εγκρίνει, τα φέρνουν στην επιχείρηση. Καλό το σωματείο των εργαζομένων. Από αυτή. Σωματείο. Η κυπεδάστηση δεν έχει σωματείο. Έτσι, έχει μια διοικούσα επιτροπή. Και είναι λογικό. Από ό,τι ξέρω, θα έχει σωματείο τον Γενάρη. Ως νέα επιχείρηση μιλάω. Καλό τέλο πάντων προσώπου των εργαζομένων έρχονται δύο και παιδιά υπάρχουν και βέβαια 1.000 ευρώ. Όσοι είναι με ΙΚΑ που είναι 133, αυτοί οι άνθρωποι, η μισθοδοσία του είναι 125.000 ευρώ. Όσοι έχουν τέβε, αυτά τα μπλοκάκια που λέμε, μαζί με τη διοίκηση και μαζί με γιατρούς και τους εξωτερικούς συνεργάτες, είναι περίπου 30.000 ευρώ. Να δώσω σε αυτούς τους ανθρώπους τις 133.000 και τις 127.000 ευρώ, να μην πληρώσω για άλλη μια φορά το ΙΚΑ, πάλι με ευθύνη δική μου. Και εδώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Και να απαλύνουμε λίγο εκεί στις 133 και εμείς οι 25 να την κουτσοβολέψουμε για ένα μήνα ακόμα. Η ρίστα ο Εμαρόδα ήταν και εκεί ένας από τους εργαζόμενους ο οποίος ήταν με σύμβαση ή τέλος πάντων και λέει: ξέρετε, πρόεδρε, λέει, εμείς το κάτω-κάτω είμαστε 3,5 μήνες απλήρωτη την κερά. Τα παιδιά που είναι μπλοκάκια λένε 2 μήνες. Ας τα πάρουμε εμείς, δεν θα ισοφαρίσουμε. Λέω: δεν μου αρέσει αυτή η εξορρόπηση και η εξίσωση, αλλά εσείς είστε, πείτε μου τι θέλετε να κάνω. Λέω λοιπόν. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, τους λόγους τους γνωρίζετε όλοι σας. Όσες φορές με καλέσατε και συνεισπήρα και ενημέρωσα. Πείτε μου τι θέλετε να κάνω. Μου λένε όχι, η απόφαση του σωματείου είναι να πληρωθούν όλοι. Λέω καλώς παιδιά, ακουστήκατε, θα το σκεφτώ και να σας απαντήσω. Την επόμενη μέρα, ύστερα από ειλικρινά πολλή σκέψη, θεώρησα σωστό και δέον να πληρώσω τις 133 και να αφήσω περίπου 17 άτομα μαζί με διοίκηση, γιατρούς κλπ. 25 άτομα απλήρωτα, μέχρι ότε να μπορέσουμε ένα άλλο τιμολόγιο προμηθευτών να το φέρουμε εδώ πέρα και να πληρώσουμε και αυτούς. Και με τη λογική τότε, τι άλλο είναι το 3,5 μήνες απλήρωτα, αυτή είναι 2. Πού? Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Μακάρι να ήμουν εγώ εκείνος και να παίρναμε τα πάντα. Γι' αυτό λέω ότι ο κ. Στρατζόπουλος καλύτερα από μένα με τη διαδικασία εκεί πέρα, γιατί βρέθηκε στη θέση αυτή. Και γι' αυτό και το καταλαβαίνω και σε όλα τα ξεσπάσματα. Αυτή ήταν η όλη διαδικασία όσον αφορά τις πληρωμές. Όσον αφορά τις καταγγελίες, θέλω πάρα πολύ να επανέλθω, εάν και εφόσον χρειαστεί. Θέλω μόνο να σημειώσω κάτι ακόμη εδώ. Εκκρεμεί άλλο ένα δικαστήριο με άλλη μια διαδικασία πληρωμής. Όσον αφορά ιδιαίτερα την εταιρεία Τσόγκιας, να τα πούμε λίγο πώς έχουν. Κύριε Στριφτέ, ειλικρινά γνωρίζατε ο κύριος νομικός ότι έδινε επιταγές μόνος του, ενώ είχε γνώση από απόφαση διοικητικού συμβουλίου να υπογράφει και ο αντιδήμαρχός του και ο αντιπρόεδρός του προς τον κύριο Τσόγκα. Το γνωρίζετε αυτό? Εγώ ξέρω ότι παρουσίασα το έργο και δεν δέχομαι. Εγώ δεν είπα ότι δεν παρουσίασα το έργο. Συνεργάτες. Δεν είπα ότι δεν παρουσίασα το έργο. Απλά ρωτάω αν το γνωρίζατε. Λεπτομέρειες δεν μπορεί να είναι. Δεν ξέρω, αλλά λοιπόν, ξέρω ότι κάναμε. Ο κύριος νομικός λοιπόν Παρασκευάς, μόνος του, υπέγραφε επιταγές χωρίς να έχει εξωτερικό στρατηγικό συμβούλιο 200-202.000 ευρώ, 150.000 ευρώ και τι έδωσε στον κύριο Τσόκα. Ω αν κύριε Πρόεδρε. Καλή την πίστη, εγώ θέλω να πιστεύω ότι τις υπέγραφε για να συνεχιστούν τα έργα. Χωρίς να υπάρχει. Χωρίς να υπάρχει πραγματική οφειλή, γιατί δεν είχαν τιμολόγια για αυτά, αυτό σου έκοβε τις επιταγές που δεν είχαν τιμολόγια. Για 170 είχαν τιμολόγια και δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτά όλα τα γράφουν και στο Ινέκτη της Ολοκοτή. Τα υπέγραφε, τα έδωσε και εκεί πάνω πατάγαμε και λέγαμε ότι κύριε, και νόμιμες δεν είναι επιταγές που έχουν. Και δεν θα το πληρώσουν, και νόμιμες δεν είναι επιταγές. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, το δικαστήριο αποφάσισε. Νόμος είναι σκληρός νόμος, αλλά νόμος. Έτσι. Αποφάσισε να το χέσουμε. Προσπαθούμε να πούμε τη λύση ακόμη και σε αυτό. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν έχει βγει ακόμη όσον αφορά το ένα με τις κύριες παρεμβάσεις που κάνουμε για να δούμε αν έχουμε πτωχεύσει ή όχι, ούτε έχει βγει για το άλλο όσον αφορά αν οι εργαζόμενοι καλώς αποσπάστηκαν ή όχι. Ένα τελευταίο θέμα το οποίο έχει προκύψει, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, προχθές πάλι ήμουν στην Ευελπίδων. Θα πρέπει να πω ένα πράγμα. Ότι μέχρι σήμερα, καλή την πίστη όσον αφορά την επιχείρηση, δεν προβήκαμε σε καμία μήνυση, σε καμία αγωγή, σε καμία δικαστική διαμάχη με αυτούς τους προμηθευτές αλλά και με την πρώην διοίκηση. Και κύριε Στριφτέ, μην παρεκκλείτε, δεν είμαι αμφίπονος σας. Μιλάω προς την πρώην διοίκηση. Γιατί είναι πολύ πιθανό να μην γνωρίζω ο κ. Φωτιάδης τι κάνω εγώ. Όπως μπορεί να μην γνωρίζω τι κάνει ο κ. Σαλίδης. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Όμως. Δεν δέχομαι. Όμως. Να μετατίθεται η ευθύνη σε συνεργάτες. Εγώ λέω ποιοι έχουν τις υπογραφές. Άσχετα. Εγώ λέω ποιοι έχουν τις υπογραφές. Όμως. Δεν δέχομαι να μετατίθεται. Καλή την πίστη, μιλάμε και με τον κ. Τσόκα. Και με τον κύριο Γκίκα, ο οποίος έχει την περιφρούληση των σχολείων. Εγώ είχα τη διάθεση και ποτέ δεν έκανα προσωπική ζήτηση με τον κύριο Τζόκα. Και προσπαθούσαμε να δούμε σε μια. Πιστεύω όμως ότι όλες οι συναλλαγές έγιναν με διαφάνεια και για να γίνουν έργα στον τόπο και για υλικά που έφερε ο Τζόκα. Τέλος. Δεν τον ξέρω και ούτε με ενδιαφέρει να τον εξηγήσω. Μας είπατε τώρα ότι πιθανόν οι δημάρχοι και οι σημερινοί κοινότητα τώρα να επαρκείς. Αυτό με το στόμα μου. Ναι, βέβαια. Ναι. Αν το είπατε στο στόμα εκεί να επαρκείς οι δημάρχοι, ζητώ συγγνώμη. Αυτό δεν είπατε. Είπα ότι είναι να επαρκείς οι δημάρχοι. Είπατε πιθανόν να μην γνωρίζουν τι γίνεται σε επιχειρήσεις. Αυτό είναι αυτή η απάντηση που είπα εγώ τώρα. Ανεπάρκεια. Καλώς. Ο καθένας είναι νοήμο και μπορεί να έχει. Εσύ ξέρει τον λόγο. Μπορεί ο καθένας να το εκλάβει όπως θέλει. Έτσι ακριβώς. Όσον αφορά τον κύριο Γκίκα, λοιπόν, θέλω να είμαστε σε μια επικοινωνία. Τι γίνεται, γιατί. Έρχεται στο δικαστήριο και λέει ότι εμένα μου λέει το έργο που έκανα εκεί μπορεί να μην είχε αριθμό πρωτοκόλλου. Εγώ το έφερα, λέει, σε Φλεβάρι του 5. Η γραμματέα του πρωτοκόλλου σε λέει, όχι, λέει, τον Νοέμβριο του 6 μου το φέρανε, λέει, και μου ζητάει να το κάνω δύο χρόνια πριν να το βάλω. Ο κύριος Γκίκα συγχύρεται και λέει, όχι, τότε το έφερα. Ο κύριος Νομικός επίσης λέει, πού να ξέρω τώρα τα πρωτόκολλα πώς παίρνουν. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν στο δικαστήριο και λέει, εγώ κύριε, τι δίνω. Έδωσα με 16 μόνο χιλιάδες ευρώ την. Ξέρω εγώ γιατί καλά είναι συνέχεια, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Κύριε Τσιάμπαρα, παρακαλώ. Δεν παρακολουθεί, εγώ δεν προσέχω. Εσύ δεν πάει την τάξη πρώτα. Να ακούσετε τι λέει. Για όλο. Εγώ δεν λέω κύριο Γκίκα, εγώ έδωσα την καλύτερη. Ναι, ειλικρινά. Έδωσα την καλύτερη προσφορά με 16.000 ευρώ να φυλάω μηνιαίως στα σχολεία για 1,5 χρόνο. Και αυτή. Και αυτοί λέει, μάλιστα μετά που μου προκαλέσανε λέει, από την Δημαρχία, γιατί μου λένε ότι υπάρχουν και άλλοι φθηνότεροι. Και του λέω, κύριε Γκίκα, του λέω, ζητάω συγγνώμη, αλλά οι προσφορές που είχα τα πραγματικά. Παρακαλώ. Οι προσφορές που είχα τα πραγματικά συμβούλια το 2003 ιδιαίτερα ήταν της τάξεως των 5.000 ευρώ για τα ίδια σχολεία. Και τι λέω στην κεντρά στην Ελλάδα σε 16. Μου λέει δεν έχει δίκιο. 20.000 ευρώ τα έκανα λίγο. Μα του λέω ορίστε να. Δηλαδή κρατάω του δημοτικού συμβουλίου στα χέρια μου και τι δίνω. Όχι, μου λέει δεν είναι έτσι. Λέω τότε λέω κρατάω όλα τα χαρτιά να καταγγείλω και το δημοτικό συμβούλιο εδώ και τον κύριο Τούρο που έχουν τα άποψε. Πότε δεν μου γυρίζουν στα χαρτιά. Δηλαδή αρχίζω να χάνω τη λογική στο τότε. Χάνω τη λογική στο τότε με αυτά τα πράγματα. Και λέω δεν λέω ότι δεν κάνατε. Κάνατε. Αλλά τουλάχιστον πήγε ένα πραγματικό αντίκρισμα του έργου. Δεν μπορείς το Δήμο να δίνει 6.000 ευρώ και στην Ελληνική 16.000 ευρώ και μάλλον να φέρει κιόλας τι, τόσο και φθηνότερα. Όλη αυτή η κατάσταση πηγαίνει έρχεται στα δικαστήρια χωρίς, κύριε Πρόεδρε, εμείς ακόμη να έχουμε κάνει ούτε μία μήνυση, ούτε ένα εξώδικο, ούτε να έχουμε προβεί σε καμία ένδικη δικιά μας. Και κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε κιόλας ότι φταίμε κιόλας. Φταίμε που τη φαλυρίσαμε, την πτωχεύσαμε, την καταστρέψαμε. Ένα από τα 22 εκατομμύρια χρήματα που την πήραμε και φτάσαμε στα 2, έναν φταίμε κιόλα. Κύριε Πρόεδρε, τι να πω, εντάξει, μπορεί να φταίμε, όντως. Εγώ δεν λέω όχι. Μπορεί και να φταίμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Σε ανακοινώσει. Κύριε συνάδελφε, τα θέματα επιπροσωπικού τα γνωρίζετε. Όχι, θα δικαιολογήσετε το προσωπικό, διότι εγώ λέω ότι είμαι υποχρεωμένος. Ακούστε με, ακούστε. Ωραία, να ακούσουμε το επιπροσωπικό πρώτα και μετά θα τα αναπτύξετε. Ναι, σας έδωσε το λόγο. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, δέχτηκα σήμερα μία επιστολή η οποία αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα. Όχι, μην πείτε στους ουσιαστό. Σας παρακαλώ. Εγώ σας παρακαλώ. Ότι εγώ δεν έκανα χαρακτηρισμούς για τον Πρόεδρο παραπάνω τον καταγγελωμένο. Και αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι να μου λέει ότι έχω προσωπικά. Δεν έχω καθόλου προσωπικά. Όταν κάνω κάποια κριτική πολιτική, δεν έχει ξαναγίνει για κανένα άλλο πρόσωπο εδώ μέσα αυτή η μορφή κριτική σε σχέση με συμπεριφορά. Έχει γίνει κατ' επανάληψη και με άλλους συναδέλφους, με τον κύριο Φουξενίδη. Τώρα, δυστυχώς είναι μια συγκυρία και μου καταλογίζει ότι έχω εμπάθεια και ότι έπρεπε να δείξω επιφυλακτικότητα όπως έδειξε και ο κύριος Στριφτός. Δικαιώνει τον κύριο Στριφτό ότι έκανε καλό. Για τον κύριο Στριφτό υπάρχουν ευκαιρίες να τον θέλετε να μιλήσετε στις προκλήσεις που σας έδωσε ερωτήσεις, να το απαντήσετε. Σε σχέση με αυτά που σας είπα, παρακαλώ πολύ, αν έχετε κάτι να πείτε, να πείτε. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν έχω καμία εμπάθεια για το πρόσωπό σας. Αντιθέτως, είμαι στεναχωρημένος και όπως σας το εξέφρασα πριν, διότι σε αυτή την επιστολή μου ζητείτε και εμένα ως δημοτικό σύμβουλο και μπαίνουν θέματα αμήλικτα. Και ρωτώ, λέει ότι εσείς είπατε για να πάρεις την μισθοδοσία σου ότι θα πρέπει να υπογράψετε. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό, Πρόεδρε, τελείωσα. Μισό λεπτό, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τι είναι αυτό, αντιθέσει ή δεν είναι. Μου ζητάνε εδώ πέρα την προστασία των δημοτικών συμβούλων σε σχέση με αυτές τις περιφορές. Είναι αλήθεια ή δεν είναι. Επικαλείστε πράγματα που είπαμε απ' έξω όταν βάλατε κλουκέτο στα καλλιτεχνικά τμήματα. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Αυτά είναι προσωπικό, κύριε συνάδελφε. Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι. Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Διότι αν έχετε 20 λεπτή. Μην απαντήσετε, κύριε συνάδελφε, την ουσία του θέματος. Είπα το προσωπικό σα ότι με αποκαλέσατε εμπαθή ενώ εγώ δεν είμαι εμπαθή. Αυτό είναι το προσωπικό σα. Όχι, ένα από του θέματο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σα έχω ξαναπεί. Θα πρέπει να είστε πρόεδρο για όλου μα, κύριε Πρόεδρε. Αφήσατε να λέει. Τόση ώρα ο κ. Αποξενίδης σας ζητούσε όταν ενοχλούμασταν δύο χέρια για να κρύβεσαι γιατί τα χαρακτηρίζουν διαφορετικά να μην μιλούμε για να τον προστατεύσετε. Τώρα εγώ θα πρέπει να πω δύο κουβέντες και μου λέτε ότι δεν σχετίζονται απολύτως με το προσωπικό. Όχι με τον τέσσερα. Μήπως σχετιζόντουσαν τα υλικά με το θέμα της απρεπής συμπεριφοράς, κύριε Πρόεδρε. Και τα επιτρέπατε και τα έλεγε και έλεγε και εκείνο και εκείνο. Όλα αυτά τα ζητήματα και με τα δικαστήρια, εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Υπήρξε απρεπή συμπεριφορά, ναι ή όχι. Εκβιάστηκε να υπογράψει ο εργαζόμενος, ναι ή όχι. Τώρα θα τα πει. Αν λοιπόν αυτά δεν είναι έτσι και αν θα πρέπει. πρέπει να είμαστε παρόντες κατά τη στιγμή που εκβιάζονται. Ή θέατονται αυτά τα συστήματα της συμπεριφοράς. Αν θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να είμαστε παρόντες. Και σας παρακαλώ ιδιαίτερα να πάρετε και το λόγο. Ιδιαίτερα εσείς, κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε παλαιός, να πείτε την άποψή σας αν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα, ακόμα και με τον τρόπο που είπε ο κύριος Πρόεδρος της Δημοτικής Επικίνησης, δηλαδή ότι όταν οργίζεται ένας άνθρωπος, ότι νομιμοποιείται να τα λέει. Άνθρωπος είμαι, είπε. Αυτά λοιπόν, αν εμείς τα νομιμοποιούμε και τα αφήνουμε να περνάνε και προσπαθείτε να μου μειώσετε λίγα δευτερόλεπτα ακόμη τον λόγο, διότι σωστά και εύστοχα δεν είναι επί του προσωπικού αυτά που λέγω, αλλά είναι επί της ουσίας αυτά που λέγω. Είναι επί της ουσίας, τα οποία δεν απαντήσατε, κύριε Πρόεδρε, της Δημοτικής Επιχείρησης. Δεν είπατε αυτά που σας ερωτήσατε. Αυτά εδώ πέρα είναι γραπτά. Σε αυτά επιφυλαχθήκατε, κύριε Πρόεδρε. Ότι κλείσατε τα τμήματα, κύριε Πρόεδρε, τα καλλιτεχνικά και μου λέτε ότι απ' έξω κερδίσατε τις εντυπώσεις και τα κάνω κατ' επανάληψη. Σας παρακαλώ πολύ να καλέσετε αυτές τις ανακρίβες και αν θέλετε, επί της ουσίας αυτά που είπα, να απαντήσετε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εσείς θα